Andolsun ki biz sizi yarattık. Sonra size bir şekil verdik. Sonra da meleklere. Âdem'e secde edin. Dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.